السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. شجاعة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أخرج ابن عساكر عن طلحة رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد التجرد بهذا الشهر، نحن حماة غالب ومالك ندب عن رسولنا المبارك، نضرب عنه القوم في المعارك ضرب صفاء القوم في المبارك، ومن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال لحسان رضي الله عنه: قل في طلحة. فقال: وطلحة يوم الشعب يا آسى محمد على ساعة ضاقت عليه وشقت، يقيه بكفيه الرماح وأسلمت، وشاجعه تحت السيوف فشلت، وكان أمام الناس إلا محمدا، أقام رها الإسلام حتى استقلت. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: حمى النبي الهدى والخير تطوى الخيل تطبعه، حتى إذا ما لقوا حمى عن الدين صبرا على الثاني إذا ولت حماتهم، والناس من بين مادي ومفتوني، يا طلحة ابن عبد بيد الله قد رجبت لك الجنان وزوجت المهال غيري، إلى آخر الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت يا عمر، وفيه سليمان بن أيوب الصلحي، إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگو، دو مضمون چل رہے تھے ہمارے. ایک یہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، یہ نیکی آدمی کو جنت تک پہنچا دی، اور کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، یہ گناہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دے گا. بڑے بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے. جو بڑے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل ہے، بدگمانی ہے، سود کھانا ہے، رشوت کھانا ہے، بد نظری ہے، یہ کبائر ہیں. کبائر کا مطلب ہلاک کرنے والے. اچھا، صغائر بھی چھوٹے گناہ ہیں، تو چھوٹے گناہ بھی چھوٹے بھی کئی جماعوں پر وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن وہ بھی چھوٹے جمع ہوتے ہوتے ہوتے وہ بھی کبائر بن جاتے ہیں. اس لیے آدمی ہر گناہ سے بچے. قرآن شریف میں بار بار روزانہ کچھ نہ کچھ آئے تھے اس قسم کی آتی ہیں کہ ضرور ظاہر الاسم و باطن، ابھی گناہ کا ظاہر بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، اور آدمی جو ہے اللہ کا نیک بندہ بنے. ایک بات اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے کئی قصے بیان کیے، نیکی کی وجہ سے وہ بہت اونچے درجے تک پہنچ گئے، گناہوں کی وجہ سے وہ بہت نیچے آ گئے. نیکی کرنا بہت آسان ہے. آپ کسی کو کہو کہ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھو، پڑھ لے گا. آپ کہو گے ہزار مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھو تو پڑھ لے گا. آپ کسی کو کہو کہ آپ جو ہے آپ دس رکعت نفل پڑھو یا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پڑھ لے گا. یہ نیکی کرنا آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ گناہ کا چھوڑنا. تو آدمی تک اللہ بغیر گناہ کو چھوڑے پہنچ نہیں سکتا، اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھئی آپ کی دوائی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، شکر چھوڑنی ہوگی، آم نہیں کھانے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی آدمی جو ہے دوائی تو لے رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا، بیماری ختم ہوگی اس کی نہیں کرنا، اسی بیماری میں مرے گا آدمی. یہی معاملہ ہے گناہ کا، کہ نیکیاں کرنا یہ ایسا ہے جیسے دوائی لینا، دوائی لے رہے ہیں، اور گناہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے شکر چھوڑ دیں. اس لیے گناہ کو چھوڑنا ہوگا. اسے بار بار کہا گیا قرآن شریف میں، بار بار بار بار. اس لیے سلف صالحین کے یہاں کبھی بھی وہ نیکیاں نہیں لکھتے تھے، میں نے اتنے قرآن پڑھے. میں نے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے قرآن پڑھے, میں کہ میرے پانچ ہو گئے. اچھا ہے, لیکن کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ غیبت کتنی کیا ہے؟ آج جھوٹ کتنا بولے آپ؟ آپ تنہائی میں آج گناہ کتنے کیے؟ اچھا, سب سے خطرناک گناہ ہوتا ہے اعلی لہلان گناہ کرے آدمی. حدیث شریف میں آتا ہے سب گناہوں کو اللہ معاف کرے گا, لیکن اعلی لہلان جو گناہ کرے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. گناہ بھی کر رہا اور اعلان کے ساتھ چھاڑ کے ساتھ کر رہا ہے, لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہے. گناہ ہے اور چھاڑ کے اس کا احساس بھی نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں. الا المجاہرون, حدیث شریف نے کہا الا المجاہرون, جو گناہ کو اعلان اعلان کرے تو وہ آدمی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بنو امیہ خاندان گزرا ہے, بنو عباس بنو امیہ, یہ ہماری شریعت میں دو بڑے خاندان گزرے ہیں اور انہوں نے بہت کام کیے اپنے اپنے اعتبار سے. جو بھی کام کیا بنو عباس نے, بنو عباس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان, اور بنو امیہ کا مطلب یہ ہے حضرت معاویہ والا خاندان. اس کو بنو امیہ کہتے ہیں, اس میں بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے مطلب. تو یہ بنو امیہ کے یہاں ظلم بہت تھا, حکومت ملی اسے ظلم کرتے. کسی کی بیوی پسند آ گئی تو زبردستی طلاق دلواتے اور اس کی بیوی سے شادی کر دیتے. یہ ان کا اس قسم کے ظلم تھے. یہ سلیمان ابن عبد الملک, مروان ابن عبد الملک, ہشام ابن عبد الملک, یہ سارے کا سارے خاندان گزرا. اب وہ مال جمع کرتے گئے, ظلم کرتے گئے, مال جمع کرتے گئے. بھئی کوئی آدمی مال جمع کرے تو مال کے جمع کرنے سے تو کام نہیں بنتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نوٹے گننے سے چائے نہیں ملا کرتی. یہ حضرت جی فرماتے تھے کہ نوٹے گنو چائے نہیں لے گی, کہنا اس سے چائے نہیں ملتی. اس سے دل اندھا ہوتا ہے, دل کالا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت ظلم کی, اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا. او ہو, زمینیں لے لی لوگوں کی, پتہ چلا کہ اس کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے, دکانیں لے لی. پتہ چلا کہ اس کا باغ بہت اچھا ہے تو وہاں جا کر باغ پر قبضہ کر لیتے تھے. پولیس والے چلے جاتے تھے, بھائی یہ باغ ہمارا ہے, آپ جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ. خاندان کے خاندان جڑ گئے ان کے زمانے میں. عمر ابن عبد العزیز یہ بھی بنو امیہ کے تھے, چچا تو بھائی تھے سارے کے سارے. یہ ہمیشہ روتے تھے تنہائی میں کہ اللہ میرا خاندان ظلم کر رہا ہے, میرا خاندان ظلم کر رہا ہے, لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. بادشاہ تھے ان کے پاس. ہمیشہ یاد رکھنا کہ بعض مرتبہ آدمی جب کرسی پر آتا ہے تو کرسی پر آتے ہی اس کو جو ہے ظلم کی سوجتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ظالم جو ہوتا ہے نا, ظالم, اس کو اللہ لمبی جھیل دیتا ہے, لمبی رسی, فوراً اللہ پکڑ نہیں کرتا. آپ دنیا میں اس وقت بھی جتنے ظالم ہیں ان کو اللہ لمبی ڈھیل دے گا, لمبی رسی, پکڑ جلدی نہیں ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, وہ سمجھیں کہ میں تو اچھا کام کروں, میری پکڑ نہیں ہو رہی ہے, میں اچھا کام کر رہا ہوں. لیکن جب پکڑ آئے گی تو ایک ساتھ آتی ہے فقط دابر القوم الذین ظلموا بل الحمد للہ رب العالمین. ٹیبل امیہ چل رہے تھے چھاڑ کے ساتھ, ایسے حالات آئے, ایسے حالات آئے, ایسے حالات آئے کہ علماء بھی ڈرتے تھے. ارے کچھ بات کریں گے تو قتل کر دیں گے. ان کے یہاں سوائے قتل کو کوئی بات ہی نہیں تھی. پتہ چلا کہ اس نے مخالفت میں کوئی بات کہی ہے, فوراً سب کے سامنے ملا کر قتل کر دیتے تھے. ہر آدمی ڈرتا تھا. انہی میں سے ایک آدمی تھا سلیمان ابن عبد الملک. اس کا انتقال کا وقت آیا, دھیان سے سننا, جب انتقال کا وقت آیا تو اسے رونا آیا. نے کہا ابھی زندگی تو بہت غلط گزری ہے, بہت لوگوں پر ظلم کیے ہیں, بہت زناکاریاں کیے ہیں, بہت مال لوٹے ہیں, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. موت کی آہٹ اس نے سنی, اینو سے پتا چل گیا کہ اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں دنیا سے جا رہا ہوں. ایک بہت بڑے عالم تھے ان کو بلایا تنہائی میں, اور تنہائی میں بلا کر یوں کہا کہ میں نے بہت ظلم کیے ہیں, میں اب دنیا سے جا رہا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دو تو میری مغفرت ہو جائے. وہ عالم بھی سمجھدار تھے. وہ عالم نے کہا کہ دیکھ میں تجھے تنہائی میں رائے دیتا ہوں, سب تیرے بھائیوں کے سامنے تو رائے نہیں دے سکتا, تیرے سب بھائیوں کے سامنے رائے دے دوں گا تو مجھے قتل کر دیں گے وہ, لیکن تجھے تنہائی میں رائے دیتا ہوں. کہ تیرے خاندان نے بہت ظلم کیا ہے, سب خراب لوگ ہیں ٹاپ ٹو باٹم, تیرے بعد تیرا بھائی ولید جو ہے یہ بنے گا, ہشام بنے گا, کوئی بھی اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بادشاہ بنے گا. تو صرف ایک کام کر, ہو سکتا ہے کہ تیری معافی ہو جائے, اور وہ کام یہ کہ تو ایک بند دیا کے اندر وصیت نامہ لکھ دے, اور اس وصیت نامے میں اتنا لکھ کہ میرے انتقال کے بعد میرا بھائی جو حقیقی ہے وہ بادشاہ نہیں بنے گا, بلکہ میرا چچا زاد بھائی عمر ابن عبدالعزیز جو ہے وہ بادشاہ بنیں گے, اتنا لکھ دے بس. عمر ابن عبدالعزیز اچھے آدمی تھے, اس نے کہا کہ معافی کی کوئی شکل نہیں ہوگا, تو لکھ, باقی معاف کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن پوری قوم ظلم سے بچ جائے گی. کہیں عمر ابن عبدالعزیز آئے گا, یہ عمر ابن عبدالعزیز سب کو صحیح رستے پہ ڈال دے گا, جو غلط ہو رہا ہے سارا ختم کر دے گا, ٹھیک ٹھاک کرے گا. اس نے جو ہے تنہائی میں منشی کو بلا کر, منشی ہوتے تھے اس زمانے میں پرائیویٹ سیکرٹری, یوں کہا لکھ دے بھائی. اچھا, اور جو ترتیب یہ ہوتی تھی بند بھی ہو گئی, لکھ دیا, اور لکھنے کے بعد ساری کیبینٹ کو بلایا اور کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم لوگ بیعت کرو, میں نے جو لکھا ہے اس پر عمل کرو. سب کو بلایا, بیعت کر لی, بھائی آپ نے جو لکھا ہے ہم اس کو امیر مانیں گے. سب کے سامنے ہوئی بات, بات پھیلی, ابھی مرا نہیں ہے یہ, بات پھیلی کہ وہ منشی بھی لوگ جاتے ہیں نا, بادشاہ لوگ جاتے ہیں, کیا لکھا ہے بتا تو صحیح, بتا تو صحیح کیا لکھا ہے, تو کبھی یہ تو راز ہے نہیں بتاؤں گا, بھائی یہ تو بتا میرا نام ہے کہ نہیں ہے, میرا نام ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے کہا تیرا نام تو نہیں ہے, تو سمجھا کہ میرا یعنی میں کاٹا گیا, مجھے کاٹ دیا نہیں, میں نہیں ہوں. عمر ابن عبدالعزیز کو پتا چلا کہ میرا نام لکھا ہے, تو وہ جو دوسرے بھائی تھے وہ آئے اس کے پاس منشی کے پاس, بھائی ایک کام کر, تجھے بہت بڑی زمین دیں گے, مال دیں گے, وہ کسی کا بھی نام لکھا ہو وہ کاٹ دیا, میرا نام لکھ لیا. عمر ابن عبدالعزیز آئے اور یہ کہا بھائی میں نے ایسا سنا ہے کہ میرا نام لکھا ہے بادشاہ نے, بے اللہ بے تیرا بھلا کرے میرا نام کاٹ دے, مجھے ادھر دوسری نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نام لکھو, اور عمر ابن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں, یعنی میرا نام مت لکھو بھائی, مجھے نہیں چاہیے. یہ فرق ہوتا ہے دیندار کا, صالح اور صالح. صالح کہتے ہیں نیک کو, اور صالح کہتے ہیں گنہگار کو. اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم اجعلنا من الصالحین ولا تجعلنا من الصالحین, اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرما, اے اللہ برے لوگوں میں تو ہمیں داخل مت فرما. خیر یہ چرچے چل رہے تھے, اس کا انتقال ہو گیا, چلو بھائی بیعت کرو. تو پرچہ کھولا گیا سب کے سامنے, عمر ابن عبدالعزیز کا نام تھا, بیعت کر لی سب نے. اب اس کو نہلایا سلیمان کو, غسل دیا, کفن پہنایا, کفن پہنا کر وہی قبر کے قریب رکھا, ابھی دفن نہیں کیا, لوگ آنے والے ہیں دور دور سے, جب لوگ آئیں گے پھر جو ہے اس کو دفن کریں گے, یہ کریں گے, جو بھی ویدھی ہے. اچانک کتابوں میں لکھا ہے اس کی لاش ہلی یوں, سب کے سامنے یوں ہلی, دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ. تو اس کے بیٹے جو ہے بھاگے بھاگے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئے, یوں کہا آپ بادشاہ نہیں ہے, میرا ہمارا باپ تو زندہ ہے, آپ یہ بادشاہ نہیں ہے, ہمارا باپ تو زندہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہارا باپ زندہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے عذاب نے اس کو دنیا میں ہی پکڑ لیا ہے, جلدی سے دفن کرو ورنہ وہ عذاب تم پر بھی آئے، جلدی دفن کرو. بہت خوبصورت تھے یہ سلیمان، بہت خوبصورت تھا، گورا چکتا. جب انتقال ہوا چہرہ کالا ہو گیا تھا ایک دم. اچھا آنکھیں اس کی اتنی بڑی تھی اور لوگوں کے سامنے یہ دیکھتا تھا، خالی یہ دیکھتا تھا، وہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتا تھا، اتنا لوگ ڈرتے تھے. اس کے انتقال کے بعد اس کی آنکھوں کو بھی اللہ نے کھینچی. عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے جب اس کو قبر میں دفن کیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بھی کسی مسلمان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، قبلے کی طرف، کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ کرو. جب قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے، عمر ابن عبدالعزیز بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے خود نے دیکھا کہ چہرہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو کوئی آ کر اس کا چہرہ موڑ دیتا تھا. بہت کوشش کر رہے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، موڑ دیتا تھا. تھوڑی دیر ہوئی، بدبو آنی شروع ہو گئی. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ جلدی دفن کرو، یہ اللہ کا عذاب آیا ہے اس پر، مطلب پوری قوم دیکھے گی اللہ کا عذاب، کہ پوری قوم دیکھے گی، جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اسے تو دفن کر دیا. اب عمر ابن عبدالعزیز آئے، پاک نیت، میرا جملہ یاد رکھنا، اپنے گھروں میں بھی نیت پاک رکھو، اپنی آنکھوں کو بھی پاک رکھو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو، اپنے خیالات کو بھی پاک رکھو. تو خیالات یہ کو پاک ہونی چاہیے، یہ کیا آنکھیں کہ پاک ہونی چاہیے، یہ کا دل کے پاک ہونا چاہیے. یہ عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے پہلے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز. جب پیانے بھائی کی حکومت تھی، ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے، بادشاہ کب بنے، لیکن مدینہ منورہ کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مشیت عمر ہی بہت معروف تھی، وہ ایسا ٹھاٹ کے ساتھ مدینہ میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسا چل رہا ہے جیسے عمر بن عبدالعزیز چلتے ہیں، جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو ہوتی. یہ عمر بن عبدالعزیز اب بن گئے بادشاہ. بادشاہ بنے تو اپنی بیوی کے پاس آئے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، یہ جتنے بھائی ظالم گزرے ہیں یہ ان کی بہن تھی. علماء نے لکھا ہے سیاسی اعتبار سے ایسی عورت قیامت تک نہیں آئے گی، اب تک تو نہیں آئی ہے، اب کل آئے تو نہیں کہہ سکتے. سیاسی اعتبار سے کہ اکیلی بہن تھی اور سات آٹھ ان کے بھائی تھے، سارے کے سارے بادشاہ، باپ بادشاہ، شوہر بادشاہ، بتاؤ کتنا مال ہوگا اس کے پاس. اور اکلوتی بہن، اکلوتی بیٹی، عمر ابن عبدالعزیز کی چچا صاحب بہن تھی. عمر ابن عبدالعزیز کے نکاح ان کے والد کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ نا میں تو فاطمہ کے ساتھ کروں گا. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا فاطمہ، میں تو فاطمہ کے ساتھ کروں گا. فاطمہ کا نکاح کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، فاطمہ نے کہا کہ نا میں عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ نکاح کروں گا. خاندان ایک ہی ہے چچازاد بھائی، ہمیشہ یاد رکھو چچازاد بہن بنا تو انی، بنا تو اماتی، پھوپھی زاد بہن، بنا تو خالق، ماموں زاد بہن، بنا تو خالاتی، خالہ زاد بہن. یہ قرآنی رشتے ہیں، قرآن نے ان رشتوں کو اجاگر کیا ہے. میں برابر کہہ رہا ہوں، بنا تو انی ٹاپ، جسے قرآن لے کے چلے گا نا وہ ٹاپ ہے، یہ ٹاپ رشتہ ہے بنا تو انی. پھر دوسرے نمبر پر بنا تو اماتی، بنا تو امی کا مطلب چٹا دردے ہیں. ہمارے پاس کچھ ڈاکٹر آئے تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس کچھ زیادہ آتے ہیں نا، یہ امریکہ کینیڈا یہ سفروں میں، یوں کہا تھا مولوی صاحب یہاں کا ریسرچ یہ ہے کہ چٹا دن بہن تو شادی نہیں کرنی چاہیے امریکہ والوں کی، اور اگر خالد بہن سے بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو چٹا دن بہن سے شادی کی، ہمارے بچے تو کوئی بھی کمزور نہیں ہے. پھر میں نے ان ڈاکٹروں کو یہ مسئلہ بتایا، میں نے کہا دیکھو تم مسلمان ہو، یہ جتنے بھی گورے ایسے نئی نئی دھمال نکالتے ہیں ان کے پیچھے تمہیں نہیں چلنا، اگر تم بتاؤ گے تو قیامت کے میدان میں پکڑے جاؤ گے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں قیامت کے میدان میں اللہ پکڑے گا, کہ میں نے تو کہا تھا شادی کرنے کا اور تم نے کیوں منع کیا. یہ چار رشتے قرآن نے اجاگر کیے, بنا تو امی چچا زاد بہنیں, بنا تو اماتی پھوپھی زاد بہنیں, بنا تو خالق مامو زاد بہنیں, بنا تو خالاتی خالہ زاد بہنیں. یہ اس اعتبار سے کیٹیگری چلی گئی کہ ٹاپ چچا زاد بہنیں, اس سے کم درجہ یوں کا پھوپھی زاد بہنیں, پھر اس سے کم درجہ یوں کا مامو زاد بہنیں, اس سے کم درجہ کہ خالہ زاد بہنیں. اگر گھر میں یہ رشتے ہو تو آدمی کو ان رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپس میں محبتیں جوڑ جم جاتا ہے اور معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, ان رشتوں کو مقدم رکھنا چاہیے. اور کیسا کبھی چچا زاد بہن بھی ہے, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن بھی ہے, خالہ زاد بہن بھی ہے, مامو زاد بہن بھی ہے, یہ سب ہے اور سب ایوری تھنگ از اوکے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن چچا زاد بہن کو مقدم رکھو. یہ چچا زاد بہن تھی, اس لیے میں نے ان ڈاکٹروں کو بہت اہتمام سے کہا, وہ جیل لوگوں کو لکھ کے دیتے تھے. آج کل دنیا میں دھمال بہت ہوتی ہے. ہمارے مدینہ منورہ میں ایک ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے مجھے کو کہا کہ مولوی صاحب میرے بیٹے کا نکاح ہے, آپ کو پڑھانا ہے مسجد نبوی میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے تاریخ دے دی ان کو, یہ رائے والے جب میں نے کہا تاریخ دے دی, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا کب ہے, یہ کہ فلاں تاریخ طے کی ہے آپ مدینہ میں, میں نے کہا ہوں, یوں کہا ان شاء اللہ وہاں مسجد نبوی میں آپ کو نکاح پڑھانا ہے. میں نے اب جو وہ تاریخ آئی تو نہ دلہا کا ابا, ارے میں نے کہا بھائی یہ لوگ ہے کہاں, فون کیا انہیں تو بلتا اصل میں وہ ٹیسٹ کرانے بھیجا تھا لڑکی کا یعنی دلہن کا اور دولہے کا ٹیسٹ کرانے. وہ ٹیسٹ ابھی امریکہ سے ہو کے آیا نہیں ہے. مسلمانوں کی یہ سستی ہے ٹیسٹ کرانے کا, بھائی ان کا ذرا میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہ ہماری شریعت میں کبھی سنا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کہی, اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں دور دور کی جا کر سوچتے ہیں. ایک مہینے کے بعد ٹیسٹ آیا, یہ کہا کہ ہاں اب جو ہے ان کا ٹیسٹ آ گیا ہے کہ بالکل برابر ہے, اب جو ہے نکاح ہو سکتا ہے, اب نکاح پڑھا. ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ چکر ہے مت پڑو. ہمر جو ہے ایک جا کے ذرا ٹیسٹ کراؤ, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ارے بھائی جو ہوگا اللہ دے دے گا, جو چاہیے اللہ سے مانگو, لیکن یہ نئی نئی چالاکیوں میں نئی نئی الجھنوں میں مت پڑو. وہاں ڈاکٹر سے میں نے کہا اگر کسی مسلمان کو تم نے یہ کہا چچا زاد بہن سے شادی مت کرنا, پھوپھی زاد بہن سے شادی مت کرنا, خالہ زاد بہن سے مت کرنا, مامو زاد بہن سے مت کرنا, کیوں؟ کیا ہماری تھیوری ہے کہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں؟ میں لگا قیامت کے میدان میں تمہارے گردن میں توق لگے گا, تم نے قرآن کی آیت کے خلاف کہہ رہے ہو. ہاں ان کا تھیوری ہے, وہ کرے ہمارا اسے. انہوں نے کہا بولتا انہوں نے میرے سامنے ہی سارے پیپر جو تھے وہ دیتے تھے, میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں, انہوں نے سب پھاڑ دیے. میں نے کہا کوئی آئے آپ کیوں کہتے ہیں, تم تو مسلمان ہو. ہم مسلمان ہیں, جو تدبیر اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو, جو تدبیر مال پھیلانے مال کو بڑھانے کی سوچتے ہو, وہی تدبیر اپنا دین پھیلانے کی سوچو. کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, یہ ذہن رکھنا. اچھا اب عمر ابن عبد العزیز آئے تو عمر ابن عبد العزیز نے سب سے پہلے اپنی بیوی فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے. او ہو کیا تھے عمر ابن عبد العزیز کو, کیا تھے, بدل دیا کچھ سالوں میں پورا حجاز کا معاملہ, عربوں کا معاملہ بدل دیا. فاطمہ نے کہا بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ. یہ کہا بھی تیرے پاس مال بہت ہے, اس لیے کہ سیاسی ایسی عورت آج تک نہیں آئی ہے کہ سات آٹھ بھائی بادشاہ, باپ بادشاہ, شوہر بادشاہ اور اکلوتی بہن اور بیٹی اکلوتی, باپ کی ماں, یہ کتنا مال ہوگا, سب نے کتنا دیا ہوگا. یوں کہا کہ اب میرے پاس دلچسپی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ایک ذمہ داری امت کی آئی ہے, اس لیے یا تو مجھے پسند کر لو یا جو تمہارے پاس مال ہے اس کو پسند کرو. یہ کہا نہیں, میں تو آپ ہی کو پسند کرتی ہوں, لیکن یہ بتاؤ چاہتے کیا ہو. لیکن میں چاہتا ہوں تیرے پاس جتنا مال ہے سارا بیت المال میں جمع کرا دے. یہ فرمایا بیت المال میں جمع. علماء نے لکھا کہ اب جو اس دور کے اعتبار سے بہت بڑی رقم تھی فاطمہ کے پاس, سب جمع کرا دی. ایک ہیرا قیمتی تھا, قیمتی ہیرا. جو قیمتی ہیرے ہوتے ہیں نا, آپ جب لائٹ بالکل بند کر دو وہ ایک دم جگمگائیں گے. اب بالکل اندھیرا کرو, جتنا اندھیرا ہوگا اتنا وہ چمکے گا. یہ اس ہیرے کی خصوصیت ہوتی ہے. قیمتی ہیرا تھا وہ, فاطمہ نے اپنے پاس رکھ لیا. سب بھائیوں نے مل کے دیا تھا اس کو دیا. عمر بن عبد العزیز کی نگاہ پڑی, فاطمہ یہ کیا ہے؟ میں نے ایک ہیرا رکھا, باقی جو سارا جمع کرا دیا. تو عمر ابن عبد العزیز نے کیا کہا؟ یا تو عمر ابن عبد العزیز والا ہیرا رکھ یا یہ ہیرا رکھ. یہ فرمایا کہ یہ ہیرا قربان, عمر ابن عبد العزیز والے ہیرے کو میں قربان نہیں کر سکتی. یہ قربانی تھی دین کے لیے, ہیرا بھی داخل کر دیا. اب علماء نے لکھا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز نے کام شروع کیا. فاطمہ کہتی تھی جب سے یہ امیر المومنین بنے کبھی بھی انہوں نے جنابت کا غسل نہیں کیا. میاں بیوی جنابت کا غسل کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. رات رات بھر روتے تھے عمر ابن عبدالعزیز, اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ, میرے خاندان نے بہت بگاڑا ہے, بہت ظلم کیا ہے. اے اللہ, اب یہ جو ہے جتنا بگاڑا ہے, اے اللہ تو مجھے سدھارنے پہ لگا دے. میں چاہتا ہوں اتنا مال اللہ نے دیا عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں کہ کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. گاؤں میں لوگ زکات کے پیٹیاں کی پیٹیاں لے کے جاتے تھے. بھائی تمہارے گاؤں میں کوئی زکات لینے والا ہو تو ہم یہ پیسے لے کر آئے ہیں. تو گاؤں والے کیا کہتے تھے؟ بھائی دیکھو, آپ 10 پیٹیاں لائے ہو نا پیسوں کی, ہمارے پاس 20 رکھی ہیں, تمہیں کوئی ملے تو ہمیں ہمارے پاس بھیج دینا, ہمارے پاس کوئی لینے والا نہیں. اتنا مال آیا, اب علماء نے مشورہ کیا بھائی اتنا زکات کا مال ہے کرے کیا, کوئی لینے والا ہی نہیں ہے. پھر علماء نے فتوی دیے کہ غلاموں کو خریدو اور ان کو بیچو, ان کو آزاد کرو. غلاموں کو خریدو, آزاد آزاد کرو. غلاموں کو خریدو, غریب غریب غریب غلام جو تھے یہ غلام, ان کو دو, یہ کرو. سب جا کر کئی باندیوں کو آزاد کیا گیا, کئی غلاموں کو آزاد کیا گیا, تدبیریں کی گئیں. یہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی عمر ابن عبد العزیز کے زمانے. لیکن خود کی زندگی کیسی, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے عید کا دن اور ان کی بیوی فاطمہ آئی عمر ابن عبد العزیز کے پاس. امیر المومنین ہے, بادشاہ ہے یعنی. اور فاطمہ نے آ کر کہا ایک درخواست لے کر آئی ہوں. تو بتاؤ کیا درخواست ہے؟ یہ کہا بچے اور بچیاں وہ ایک ریکویسٹ کر رہی ہیں, درخواست کر رہی ہیں کہ عید آ رہی ہے, یا ہمس میں, دمشق میں, حما حلب یہ شہر ہیں یہاں کے شام کے, یہ ہمس میں رہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز. یہ فرمایا کہ یہ ان کا پائے تخت تھا, تو وہ وہیں پر جو ہے اپنا کام وغیرہ کرتے تھے سارا ان کا. وہی دمشق سے لے کر ہمس ہے, حلب ہے, اپنے اور بھی سے یہ سارے میں کام کرتے تھے عمر ابن عبدالعزیز. یہ فرمایا کہ جتنے بھی عمرا ہیں ان عمرا کے بچوں کے اچھے اچھے کپڑے عید کے لیے بنے ہیں. میں تو رانی ہوں, آپ امیر المومنین ہیں, میرے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں. اگر جو ہے آپ ان کے مجھے کچھ رقم دے دو تو میں ان کے لیے عید کے کپڑے بناؤں. تو عمر ابن عبدالعزیز نے جواب کیا دیا؟ یوں دیکھا فاطمہ کی طرف اور پیار کی نگاہ سے دیکھا, غصے کی نگاہ سے نہیں. یوں کہا فاطمہ, میں بھی سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ بچوں کے کپڑے سلاؤں. یہ قربانی, خزانے بھرے ہوئے ہیں کہ خزانے بھرے ہوئے ہیں میرا نہیں ہو. ان کا ایک لڑکا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا, اس کا نام ایوب تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کو, یہ کہا کہ ابا میں نے دوسری شادی کرنی ہے اس لیے مجھے بیت المال میں سے کچھ پیسہ دو. تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا, بیٹا مسلمانوں کا مال فوکنے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ کو شادی کرنی ہے کرو, شریف نے اجازت دی ہے, لیکن یہ کہ میں مال دوں اور میرے مال سے اگر تمہارا باپ جو ہے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, یہ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا. اب فاطمہ آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس مال نہیں ہے, میں کہاں سے کپڑے سلاؤں. تو فاطمہ کیا کہہ رہی ہے, ایک رائے دے سکتی ہوں حضرت؟ ہاں دو رائے, دو رائے کا اظہار تو ہونا چاہیے, رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. کیا رائے کا اظہار کرو, رائے پر اصرار مت کرو, یہ ہماری شریعت ہے, اظہار کرے لیکن اصرار کرے یہ نہیں. رائے دے سکتی ہوں؟ ہاں دو رائے دیجیے. یہ کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ شوال کی تنخواہ لے لو, رمضان کا مہینہ تھا تو شوال کی تنخواہ پیشگی لے لو. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو ان کا غلام تھا مزاحم, اس کا نام تھا, اس کو بلایا, مزاحم این مزاحم, اعلان کیا این مزاحم, مزاحم کہاں ہے؟ وہ حاضر ہو گیا, حضرت حاضر ہوں. یہ فرمایا بھائی مجھے شوال کی تنخواہ دے دو. تو مزاحم کیا کہہ رہا ہے, ہاں ہانی ملا رہا حالانکہ غلام ہے, کہہ رہا حضرت آپ کے شوال کی تنخواہ کی کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا کہ بھائی بچوں کے لیے جو ہے کپڑے نہیں ہیں اور عید کے کپڑے سلانا چاہتی ہے ان کی اماں, تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے شوال کی تنخواہ مل جائے پیشگی ایڈوانس میں, تو میں اس سے جو ہے بچوں کے لیے کپڑے بنوا دوں. تو مزاحم کیا کہہ رہا ہے, امیر المومنین خزانہ آپ کے ہاتھ میں, سارا خزانہ بھرا ہوا ہے اور جتنا چاہو میں مال دے دوں, لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, یہ کیا گارنٹی ہے کہ شوال تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ جواب دیا مزاحم نے. عمر بن عبدالعزیز ایک دم سے رو دیے, کہ فرمایا بس بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور فاطمہ کو بلا کر کہا وہی پرانے کپڑوں میں بچوں کے عید کر لو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خطبہ دیا عمر بن عبدالعزیز نے تو ان کے جبے پر 18 چاول لگے ہوئے تھے اور بچے سارا مجمع جامع امی جو ہے دمشق میں, اس کا نام ہے جامع امی, جس کے کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, حدیثوں میں آتا ہے جامع امی جو خطبہ دیا عمر بن عبدالعزیز نے عید کا, امیر المومنین جو تھا امیر المومنین نے خطبہ دیتا تھا سب کو جمع کر کے, جب خطبہ دیا ہے تو 18 پیون ان کے بدن ان کے کپڑے پر تھے عمر بن عبدالعزیز کے, اور سب کے بچوں کا اچھے اچھے کپڑے تھے اور ان کے بیٹے جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کر رہے تھے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے عید کے بعد یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹیوں سے ملنے آئے, بچیوں سے, جب بچیوں سے ملنے آئے تو بچیاں جو ہیں یہ پردہ کر رہی تھی عمر بن عبدالعزیز, بچیوں میں تو تمہارا ابا ہوں, مجھ سے پردہ کہے گا, کیوں پردہ کر رہی ہے, میں عید کا دن ہے ملنے آیا ہوں, جیسے رشتے داروں کے پاس جاتے ہیں عید کے دن ملاقات کے لیے, میں بھی تمہارا ابا ہوں, تم پردہ کیوں؟ تو بچیاں جو ہیں اپنا چہرہ چھپا رہی ہیں اور پردہ منہ پر جو ہے, بیٹیوں تمہیں کیا ہوا؟ اب جب بیٹیوں نے جواب نہیں دیا ایک بچے جو ہے ایک دم سے رو پڑی ایک دم سے, تو باندی نے کہا روتے ہوئے, جب باندی تھی اس نے کہا امیر المومنین اصل میں یہ اپنا چہرہ اس لیے چھپا رہی ہیں اور منہ پر پردہ اس لیے ڈال رہی ہیں کہ پورا مہینہ رمضان کا ان پر فاقے سے گزرا ہے, بھوک بہت لگی تھی انہیں تو انہوں نے کچی پیاز اور کچے لہسن کھا لیا ہے, وہ بدبو آ رہی ہے منہ سے, وہ بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے بچا رہی ہے اپنے آپ کو. یہ قربانی, عمر بن عبدالعزیز نے ایک جملہ کہا, یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے, میں دے سکتا تھا تمہیں مال, تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے, تاریخ لکھنے والا کیا لکھتا ہے, تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے عمر بن عبدالعزیز کے اولاد کو میں نے دیکھا, یہ تاریخ لکھتا ہے, اور وہ لکھتے ہوئے دو جملے لکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں یہ لکھ رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں. دو باتیں لکھی اس نے کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد کو بھی دیکھا اور میں نے وہ ہشام ابن عبد الملک, سلیمان ابن عبد الملک, ان سب کے اولادوں کو بھی دیکھا جن کے لیے کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑی گئی تھی ظلم کر کے, ان کے اولادوں کو دیکھا. اور میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد کو دیکھا کہ عید کے دن بھی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. دونوں کو میں نے دیکھا, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے میں جامع اموی میں گیا اور جمعہ کی نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد کو دیکھا, کوئی جو ہے کسی جگہ پر بڑے محکمے میں ہے, کوئی کسی جگہ پر محکمے میں ہے, کوئی کسی جگہ پر محکمے میں, خوب عزت کے ساتھ اللہ انہیں چلا رہا ہے, اور جن کے لیے کروڑوں اور ابجوں کی جائیدادیں چھوڑی تھی ان کو جامع اموی کی سیڑھیوں پر میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے. اور کیا کیا کہہ کے بھیک مانگتے تھے, ایک جملہ کہہ کے بھیک مانگتے تھے, بھائی ہمیں اللہ کے لیے ایک دینار دے دو, یہ مسجد میرے دادا نے بنائی تھی, میں اللہ کے لیے بھیک دے دو, یہ مسجد میرے باپ نے بنائی تھی. جامع اموی تو بنو امیہ نے بنائی تھی, بنو امیہ کے لوگوں نے بنائی تھی, اسی لیے اس کا نام ہے جامع اموی. وہ کیا کہتا تھا, میرے چچا نے بنائی تھی. ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا, اور عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں. جب حکومت بدلی تو لوگوں, ظاہری بات ہے کہ دن بدلتے ہیں, تلکل ایام نداولھا بین الناس, جن کو الٹ پھیر کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, تلکل ایام نداولھا بین الناس, ہم دن کو اوپر سے اوپر نیچے کرتے ہیں, حالات لاتے ہیں لوگوں کے اوپر, دیکھتے ہیں کون جمتا ہے کون اکھڑتا ہے. جب حکومت بدلی تو وہ حکومت والے نے عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد کو بلایا, دادا بھائی جملہ کہتے تھے, اور یوں کہا بھائی آپ جو ہے فلاں جگہ کے محکمے کے ذمہ دار بن جاؤ, فلاں جگہ کے بن جاؤ, فلاں جگہ کے بن جاؤ. تو عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد نے جواب دیا, بھائی ہمیں وہ کرسی نہیں چاہیے, ہمیں وہ کرسی نہیں چاہیے. تو وہ جو زمانے کا بادشاہ تھا اس سے کہا, آپ کو اس کرسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کرسی کو تمہاری ضرورت ہے. تمہیں کرسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کرسی کو تمہاری ضرورت ہے. تو تاریخ لگنے والا لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ بڑی بڑی کرسیوں میں تھے اور جن کے لیے چھوڑا گیا تھا ظلم کر کے, وہ سارے کے سارے بھیک مانگ رہے تھے. کبھی بھی کسی پر ظلم کر کے مال جمع مت کرو. بلڈروں سے کہتا ہوں خاص طور سے, جو بلڈر ہوتے ہیں نا وہ ہیرا پھیری زیادہ کرتے ہیں کہ اس کا مکان لے لیا, اس کو گولی دکھا دی, اس کو فون کروا دیا. ارے دیکھ تو دیتا ہے کہ نہیں, فون کرا دوں گا. بس تو فون کرائے گا لیکن اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ چھٹی پر تو گئے نہیں کہ اس کو مروا دیا, اس کو اٹھا دیا, جلدی سے سگنیچر کرو کر. الظلم ظلمات یوم القیامہ, حدیث شریف میں آتا ہے ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے, ظلم کسی زمین پر ہوتا ہے وہ پرندہ بھی دبلا ہو جاتا ہے, وہ ظلم کے نوسط وہاں تک پہنچتی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, اندھیریا بن کے آئے گا. کسی کی ایک بالش زمین لی ظلمت, حشر کے میدان میں اس خاتو زمینیں نکالی جائے گی اور اس ظالم کے گلے میں ڈالی جائے گی. ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اس نے ظلم کے اعتبار سے بالش زمین لی تھی. 100 اسکوائر فٹ جگہ کسی کی ظلم لی تب وہ 100 اسکوائر فٹ خالی وہ نہیں, اس کے نیچے 7 زمینیں 700 اسکوائر فٹ وہ نکالا جائے گا اور اس کو توق پہنایا جائے گا. ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے دنیا کی زندگی کتنی, 50 سال 60 سال 70 سال. اللہ کو جواب دینا ہی نہیں دینا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج قرآن میں بار بار پڑھا گیا, ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے حشر کے میدان میں, ہم نے جو کچھ سنا تھا بیانوں میں ہم نے تو پا لیا, تمہارا کیا ہوا؟ یہ فرمایا ہم تو خسارے میں پڑ گئے. جہنم والے کیا کہیں گے؟ ہم تو خسارے میں پڑ گئے. اللعنت اللہ علی القوم الظالمین, اسی کے لیے آیا تھا اللعنت اللہ علی القوم الظالمین. اس پر بقیہ تفصیل ہے عمر ابن عبدالعزیز کے قصوں کی، کل انشاءاللہ مزید پوری کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے سامنے کل زکوٰۃ کے کچھ مسائل بتائے تھے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کل سمجھا دیا تھا. ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس کا مسئلہ بھی کل سمجھا دیا تھا. آج یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کان ہے، تو کان میں دوائی ڈالنے سے اور پانی جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ فقہ کی جو کتابیں موجود ہیں اس میں قدیم اطباء کا یہ خیال تھا کہ کان اور دماغ ان دونوں کے درمیان راستہ موجود ہے، جس طریقے سے حلق اور معدہ راستہ موجود ہے، تو اسی طریقے سے قدیم اطباء کا یہ خیال تھا کہ کان اور دماغ ان دونوں کے درمیان راستہ موجود ہے. راستہ موجود ہونے کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ کان میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے جو پرانی فقہ کی کتابیں ہیں تو اس میں تو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جدید میڈیکل جو ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان کے کان کا دماغ تک راستہ کوئی بھی نہیں ہے. کان کا جو سوراخ ہے یہ کان کے پردے پر جا کے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ مفتیان کرام کا، جو اہم اہم مفتی تقی عثمانی وغیرہ، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کان میں دوائی ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا مدار صرف اس بات کے اوپر ہے کہ اگر انسان کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ پردہ پھٹا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوائی جو ہے نا وہ وہاں سے آگے نکل جائے گی، اور اگر کان کا پردہ صحیح سالم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے احتراز کیا جائے، پھر بھی اگر ڈال دیا تو پھر اس میں یہ گنجائش ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ کان میں اگر پانی چلا جائے، یہ تو دوائی کا میں نے مسئلہ بتایا، پانی اگر چلا جائے تو پانی جانے کی وجہ سے کسی بھی حال میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس لیے کہ پانی جو ہے وہ انسان کے اندر صلاحیت اصلاح کے لیے نہیں، افساد کے لیے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے اگر پانی چلا گیا، جس طرح انسان کوئی سوئمنگ کرتا ہے کان کے اندر پانی چلا گیا، غسل ہے، غسل کے دوران کان کے اندر پانی چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے کہ منہ کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کے کچھ مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ منہ کے اندر ہم نے کوئی چیز اس طریقے سے داخل کی کہ وہ حلق تک نہیں گئی، جس طرح روزے کی حالت میں کسی نے ٹوتھ پیسٹ کر لیا، یا روزے کی حالت میں کسی نے کوئی چیز زبان سے معمولی سی چکھی اور فوراً تھوک دی، اس کا مزہ بھی حلق تک نہیں گیا. تو یہ منہ کے اندر تک جو چیز پہنچی ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کوئی چیز معمولی سی چکھے گا یا ٹوتھ پیسٹ کرے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ اثرات انسان کے حلق تک پہنچتے ہیں، لیکن مکمل احتیاط کے ساتھ میں اگر کسی نے تھوک دیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی سے وہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی روزے کے سحری کے وقت میں کچھ کھا لیا تھا اور دانتوں کے اندر پھنس گیا، اور دن میں 11 یا 12 بجے کے قریب وہ نکلا اور ہم نے تھوک دیا، تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہی چیز اگر آپ نے گلے کے اندر داخل کر دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باہر تھوک دی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ یہ حصہ حلق کے باہر کا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حلق کے نیچے تک کوئی چیز چلی جائے، تو اگر پانی ہے یا کھانا ہے یا دوائی ہے، یا اگر حلق کے نیچے تک پہنچ گیا تو اس سے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہت سے مرتبہ انسان کلی کرتا ہے، اب کلی کرنے کے اندر دھیان نہیں رہا اور پانی حلق کے اندر چلا گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ یاد ہوتے ہوئے اس طریقے سے پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک شکل ایسی ہے کہ اس میں انسان تھوڑا سا مجبور ہوتا ہے کھانے پینے اور دوائی کے علاوہ. وہ شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے گرد و غبار ہے، اچانک ہوا چلی، گرد و غبار انسان کے منہ کے اندر چلا گیا، دھواں ہے، یہ انسان کے پیٹ کے اندر، حلق کے اندر چلا گیا. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ گرد و غبار اور دھواں یہ انسان کے قصد اور ارادے کے بغیر چلا گیا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ یہاں پہ انسان مجبور ہے، اس ہوا کو اور گرد و غبار کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر حلق کے اندر داخل کرے گا اس دھوئے کو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ انسان اپنی مجبوری کو ختم کر سکتا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر چیز اندر لے لی. جیسے جو انسان دمہ کا مریض ہوتا ہے تو وہ انہیلر لیتے ہیں، کسی کو سخت سردی ہو گئی اس نے بھاپ لے لی، یا اسی طریقے سے گھر میں دھونی چل رہی ہے اود وغیرہ کی تو اس کا دھواں انسان اپنے منہ کے اندر لے رہا ہے، تو یہ دھواں انسان اپنے اختیار سے حلق کے اندر داخل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آگے بات سمجھ لوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه منيب. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله على نفسي، بسم الله على ديني، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، وبسم الله على كل شيء أعطاني ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا لا نشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رات کا اندھیرا بھی آپ کی پاکی بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، چاند بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، سورج بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، ہوائیں بھی آپ کی تعریف بیان کرتی ہیں. اے اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ جتنا سمندر کا پانی ہے اس کی روشنائی ہو جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے قلمیں بن جائیں، اور اے اللہ جتنی زمینیں ہیں اس کے کاغذ بن جائیں، اور ساری دنیا کے انسان جنات چرین پرین یہ سارے کے سارے تیری تعریف لکھنا شروع کریں. اے اللہ روشنائی ختم ہو جائے گی، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، مگر تیری تعریف اور پاکی ختم نہیں ہوگی. تو بہت بڑا ہے اے پہاڑوں کے وزن کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، ہم سب کے لیے اچانک کے خیر کا فیصلہ فرما دے اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، اگر ہم تجھے دیکھ لیتے جب تک آپ ہم سے خوش نہ ہوتے ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑتے، لیکن اے اللہ ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے. اے اللہ عباد صالحین میں ہمیں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ جتنے فرشتوں نے دعائیں مانگی ہیں، سلف صالحین اور صالحات نے دعائیں مانگی ہیں، انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں، جانوروں نے دعائیں مانگی ہیں، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جانور بھی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی اپنی زبان میں اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، مچھلیاں بھی اپنی اپنی زبان میں اپنی حاجتیں مانگتی ہیں، ہوائیں بھی دعائیں مانگتی ہیں، پہاڑ بھی دعائیں مانگتے ہیں، یہ ذرات بھی دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ، جتنی خیر کے لیے کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی گئی ہے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. اے اللہ، جن کے جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کی اولاد صحت مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، اعمال والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، یہ جملہ تو نے تیرے نبی سے پڑھوا ہے. اے اللہ، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے وہ پار ذات دونوں جہاں کے سرخ روئی کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دے. آخر میں تجھ سے اتنی دعا مانگتے ہیں، دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما. اور اے اللہ، جو جس لائن کی پریشانی میں ہو، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، آپ سے ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما. اور ہماری دعا پر جہاں جہاں جب بھی آمین کہی جائے یہ سارا ان کے لیے بھی قبول فرما، ہمارے لیے بھی قبول فرما. اور ہماری بہن کی مسجد میں جو لوگ آئے ہیں خاص طور سے تو ان کو بھی قبول فرما، اور ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.